més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa, que será un programa de dos horiñas en lengua galega. Y tenemos un equipo que cada xoves fai este programa. Tenemos la suerte de tener en las vías de son a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Y como el corón, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Un día máis, penúltimo programa de Galegos, de Galegos Novais. Pero con convidados especiais, vamos. Exactamente. A bueno, os convidados despois xa os presentaremos, xa falaremos con eles e entonces pois estaremos con eles mantendo unha conversa. Así que para adubiar todo isto, pois que mellor con pouquiño de música, non, Xulio? Sí, sí, aí vamos. As cuestións técnicas funcionan da maneira que eu non quere. Eu puxen o teléfono en silencio, pero ora empezou a falar el solo. Non sei bueno, é que teis algunha meiga aí por dentro, que antes falábamos de meigas, Non sei que lle pasa, pero eu puxen, está en silencio, Sí, sí. Pero bueno, puxen pues a falar el solo. Fernando, dalle o play cando queiras. Veña. Planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, venda y esas pernas, y que a miña nena médica será, quere curar a xente, menciñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Rompe Mulleres camiñan para Bueno, baixamos un poquinho a música, pero antes metín un pouco a gamba, como se suele metín a foca. Dime. Que, dixemos que en Radio San Boi, no 89.4 de FM. Pero faltanos os enderezos, bueno, que son galegosnovais.blogspot.com bueno, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E se nos queren seguir polo Facebook, pois claro, tamén nos poden seguir. E poden escoitar esta peciña de música extraordinaria que exactamente. E vamos falar con quena canta. E quena compuxo. Exactamente, que tamén a compuxo. Vamos alá. Pois, moi boas tardes, Carmen. Boas tardes, amigos. Que tal? Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos. Gracias a vos, como sempre. Felicitacións por esa... Pois pues grande traballo. Que, por certo, seguro que moitísima xente te felicitou, porque estiveste des aí moitas mulleres, ou polo menos moitísima xente interesada na ciencia, na cultura, e tamén na sanidade, non? Sí, foi un congreso de chamase de Acción pola Saúde Integral das Mulleres. Entón, pois había xente de asociacións, expertas, médicas de distintas especialidades. A min pedíronme que compuxese algo para a ocasión. E así, despois dun primeiro momento de apuro, de digo, ai, eu que fago? Pois, non sei, veume esta imaxen desta nena que quere ser científica, e bueno, xa sabes que é máis complicado para as mulleres non tanto estudialo como chegar a así os postos máis altos aos postos máis directivos. Sí, sí. Bueno. E logo, bueno, últimamente estáse publicando tamén bastante en prensa que a imaxen que teñen as nenas delas mesmas influe a hora de elexir este tipo de carreiras como máis consideradas de rapaces, non? Así, pois as enxeñerías máis duras, bueno, xa, o que xa sabemos, non, que sí, está pasando de momento aínda. Unha creación musical interesante que seguro que contache como é posible, como sempre, coa axuda do grande Mauricio, que por certo, despois falamos un chisquiño del. E ademais, esa letra que ten unha mensaxe, non? Sí, claro, a idea é que non ten por que haber ningún tipo de límite nos soños das nenas polo feito de seren nenas, non? Porque moitas veces se las pensan que, según enquisas que fan as universidades, se xente que sabe máis que nós, pois pensan que son máis dotados para ese tipo de carreiras os homes que as mulleres. En cambio, pois non é así, é unha cuestión que hai que aínda superar un pouquiño esos prexuicios, non? Asunción de poder elixir non somente é unha carreira que humanística, sino tamén cualquier outro tipo de carreira que poida estar relacionada coa investigación ou coa creatividade científica, non? Sí, dixeches moi ben aí a creatividade científica, efectivamente, eu sempre o digo cando alguén de ciencias me di, ai, é que eu admiro moito a creatividade dos artistas, digo, claro, pero é que a creatividade ten que habela en todos os campos, non? Porque claro, senón non podes imaginar pois un novo invento, unha nova medicina ou que sexa, non? É super importante para todas e para todos, sí. Claro. Temos aquí o carón unha poeta tamén que se chama Fina Tizón, que escribiu un libro que titúlase Cesuras, Raíces, e ele naceu ali precisamente, e entonces é un libro informativo daquel pobo. Entonces eu dareille paso por si acaso quere facerche algunha pregunta con respecto ao que estamos facendo. Pero falaba da creación poética, e gracias precisamente á creación poética ti faz tamén unha alusión a Mauricio nun post que colocas no Facebook, moi interesante. Podes falarnos del, non? Sí, sí, porque ademais il, xa sabes que a él gusta estar en segundo plano. Bueno, pero sí, agora non lle vai quedar máis remedio que pasar ao primeiro. claro, a ver, non lle gusta moito o tema das redes e demais, xa sabes que a mí sí que me gusta estar así en contacto ca xente. Aparte, bueno, hai moita xente nas redes que coñezo de verdad en carne e oso, non? Claro, pois pues sí que unha alegría enorme. E hai un tempiño, hai uns meses, quedara de finalista noutro concurso. El esta vez volveu quedar finalista nun concurso de poesía que organiza, que convoca a Editorial Medulia. Quedou de finalista, pero gustoulles moito. Entón dixeronlle, bueno, inda que non gañaras, queremoslo publicar igual. E a verdade é que o entendo, porque é un poemario que ten unha forza, aparte da calidade, o que é literaria, que é elevadísima, ten unha forza, o que é o contido, que de verdade que a quen lle guste a poesía vai encantar. Eu penso que para outono que podemos contar xa coa publicación. E bueno, a verdade que eu estou ilusionada, imagínate il máis, non? Bueno, nos temos que aproveitar a ocasión de que falamos contigo precisamente para felicitarvos os dous públicamente, posto que Maurizio é unha persoa que naceu en Italia, é un italiano, de sangre italiana súa lingua materna é italiano. Como se desenvolveu co galego, porque lógicamente tuvose que traducir? Non, pois él desde que estuvo en Galicia por primeira vez no 2008, que foi cando, bueno, uns meses antes nos coñecéramos, e veu aquí no Brau, pois empezou xa a ler poesía galega, sí, dende sempre. Bueno, il sempre foi moi lector de poesía, e o estar aquí, pois, a curiosidade, aparte o amor por a lingua nosa, non? Porque il sempre decía que eu non entendo como a xente aquí non fala toda galego. Claro, dice, eu se fose galego, de verdade, sería hipergaleguista. Dice, bueno, pois, podelo ser igual sendo romano. Claro. Claro, e entón, aparte de eso, o traballo que levamos feito con Dous na Fronteira, sabes que cando lle pos música a un poema, profundizas moitísimo, non só no léxico, na idea, tamén no ritmo, non? E il sempre di que, a ver, il alá en Roma fala italiano, pero falan tamén un dialecto que é o romano. E sempre di que hai moitísima semellanza na cadencia da frase, na rítmica da poesía, entre o romano e o galego. Entón, obviamente, claro, tens que facer unha labor de investigación léxica, porque inda que tú escribas en galego, faltan xo mellor palabras que nese momento non topas e tens que buscar despois. Pero penso que eso nos pasa tamén os galegos, porque por desgracia, pois bueno, a nosa formación en galego non foi tan forte, sabes que na escola predomina o castelán, claro, non? Sí, claro, na maioría das materias. O léxico, claro. O léxico, sí. Bueno, faltábanos un chisco. Sí. Quizás os que nos criamos na aldea, pois ese léxico era un poquinho máis abondoso, pero él, sendo filólogo, pois claro, busca, e entón, lógicamente, a creatividade, despois de buscando e ao mesmo tempo participando, seguro que atopa cousas. Pois eu estou interesadísimo en... Ademais, hai que ter en conta unha cousa, que estando con Carme, non lle quedaba outro remedio máis que aprender o galego. Mira, vou confesar unha cousa. Eu, hai veces que me di, mira, lee isto, a ver se topas o mellor algunha errata ou tal. Leo e digo, Maurizio, esta palabra non é italiana, porque eu non a coñezo, non? E dime, no, comprobei, non? Sí. Mirei no dicionario de tal, no dicionario de cual, no de cual. Sí, é galego, digo, anda, pois eu pensei que era italiano. O sea que, inda son eu a que aprenda algo de galego con texto fil. Os filólogos somos así, buscamos sempre cousas que... No, e a verdade é que eso enriquecenos a todos, non? Feito de que un idioma ou cualquera, aquí mesmo eu co catalán, lendo catalán, lendo autores cataláns, comprobo que moitísimas palabras nosas, que son románicas, lógicamente, vegadas é unha palabra tanto galega como catalana. Pois eso non o sabía hasta que non me puxen a ler, claro. Sí. Bueno, eu penso que o feito de que alguén escriba, pues, o que se di unha mostra alófona, non, da literatura, o feito de que unha persoa escriba nunha lingua que non é a súa materna, que é unha persona estranxeira, non? Sempre nos aporta algo especial. Por un lado, porque é unha mensaxe clara a xente que vive aquí e que nunca fala galego, non? Eu quero pensar que lle pode chegar a mensaxe. Por outro lado, porque, claro, é unha persoa que escribe, digamos que ten outro contexto lingüístico que é distinto do noso. Entón, pois efectivamente, o mellor vai usar palabras que son galegas, pero que o mellor tú habitualmente non usas, e gracias a eso vas a aprender, ¿no? Claro. A mí, por lo menos, resulta unha así. Bueno, aparte de todo, a ver, eu da humildad, sí, para min sí, pero non vou ser humilde neste caso, porque de verdad, o sea, que paga pena lelo, pero moitísimo. É dunha riqueza léxica, xa che digo, dunha forza expresiva e de contido que vos vai encantar. E máis a xente que lle gusta o rural, porque o rural está moi presente. Pues, e hasta aquí puedo leer. Alégrome moitísimo. E concordo contigo con esa mostra de alofonía en galego que él ten, que ademais admiro, é admirable, a verdade que sí, de verdade. Onde mores, enamores. É dicir, fala, ou veo como os lobos cando estes candeles. Exactamente. Na terra dos lobos hai que ouviar con eles. Que bonito, que bonito. Eso gustaba a min, esa frase. Bueno, que te agradece un aperta moi grande para Mauricio Polcinelli, que fainos grandes os galegos cando, pois, xente que non é galega, pois, emprega o noso idioma con tanta beleza. Estou desexando, pois, seguro, coller este mal. Non sei se te seguimos incomodando moito, pero Armando, ten pensado... Non, eu quería falar de... Eu quería que me falara un pouquiño dese disco Herdeiras, que nese disco que eu tuve escoitando precisamente esta mañán, estás dando voz a xente que lle quitaron. Non te entendín a última frase. Que neste disco Herdeiras, sí, sí, digo, sí, que cando cantas estás dando voz, sí, a quen lle la quitaron. Ah, xa, sí, claro que sí. Sí, pois mira, que casualidade, outro día pensaba eu tamén en Herdeiras. E pensaba na futilidade e no pouco que duran os traballos artísticos, non só o meu, non só o de Herdeiras, sino en xeral. Como que hai agora un consumismo demasiado grande, non? Penso que un traballo artístico, cando ten unha mensaxe, ten un valor, non debería ter caducidade. É dicir, de feito, eu sempre o pensei, digo, pois a mellor outro tipo de traballo dos meus, pois, por exemplo, non sei, sacas un disco de Díaz Castro, no ano de Díaz Castro, pois xa sabes que é algo que, bueno, pois a xente que queira seguirá yo escoitando, pero ten unha durabilidade menor, xa o sabes cando o faz. Pero cando falas das mulleres e de como foron reprimidas, eso faz extensivo a todo o mundo, non? Que pode ser calquera muller, en calquera guerra, en calquera posguerra. Pois eso realmente non debería ter caducidade. E é así, porque é dar voz efectivamente a quen non puido falar, a quen foi acalada, non? Sí. Ou porque a asesinaron ou porque a fixeron estar calada pola forza, claro. Pues non esa palabra que é tan típica que dice cala ti, muller. Non. Non, sí, non, señor. Hai que escoitar primeiro. Primeiro hai que escoitar. Bueno, eso ocurría, e entonces nos estamos traballando... Bueno, ainda voy, según en como, ainda hai algo. Bueno. Sí, neses casos, eu penso que hai que ser educados, pero contundentes. Non quedar calados ante un... No. Bueno, porque efectivamente o mundo non é todo Galicia, nin é todo Cataluña, non? Moitas realidades. Sí, sí. Bueno, ainda queda camiño que andar, sí. Claro. Acórdome dunha frase que dicían, bueno, que dicía, isto era na Guardia Civil, e dicían, a usted importalle que o seu superior ou o seu jefe sexa unha muller? Dice, non, porque na miña casa tamén é a muller. E xa estou acostumbrado. Bueno. Carmen, que sabemos que estás de faenas finales de curso e entón seguro que estás corrixindo outras cousas. Le agradecemosche moitísimo a conversa de hoxe. Desexamosche moitísimo un verán feiticeiro, que ademais quizás o mellor pois terás algún contrato que outro para poder participar e disfrutar coa compañía de Mauricio no sí, calquera punto de por aí. Nas interpretacións musicais que vades a facer. Sí, bueno, o día 3, que domingo, imos estar nunha xuntanza, non é exactamente un congreso, pero como se o fora, da Federación de Mulleres Rurais, que se celebra en Verín, que de feito ainda están abertas as inscripcións porque para que non haxa problema co exceso de persoas e tal, pois hai un número, un cupo aí para inscribirse, e é super interesante, moi bonito. Aí soará outra vez a meniña científica. Hombre, claro. E algún temiña precisamente pois de herdeiras, sí, seguramente faremos. Pois agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe. Pois moitísimas grazas a vos por acordarvos sempre de nós. E aquí te des a vos a casa, se o sabedes. Bueno, cando vaya por aí, tomaremos un gardoliño de... O que sea. De regueiro. Do que haxe. Do que haxe. Sí. Ou de Alvarinho. Moitas, unha aperta forte. Moitas grazas. Igualmente. Subintes. A nosa meniña non xoga con bonecas, colle os xoguetes e rompe todas as pezas. E que a nosa nena quere ser enxeñeira, quere facer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nava lúa plantar berzas noutro planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, vendalles as pernas. E que a miña nena